श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 18 श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 19वें श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। पूर्व में कर्म की चर्चा हुई। कर्म के प्रवर्तकों को बताया गया 18वें श्लोक के पूर्वार्ध में। अधिष्ठानादि पांचों के द्वारा निर्वर्तित होने वाला जो कर्म है, सभी प्रकार के उन कर्मों का निर्वर्तक ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता को बताया गया। और ये जो अधिष्ठानादि के द्वारा निर्वर्तित कर्म है, शरीर, वाक और मन से, मन के भेद से त्रिविध कायिक, वाचिक, मानसिक, तीन राशि में त्रिविध राशि कृत, इसका आश्रय तीन है ये बताया। अधिष्ठानादि के द्वारा निर्वर्तित जो कर्म है, व्यापार रूप क्रिया, उसके अवान्तर दो भेद होते हैं, व्यापार रूपा क्रिया और फल रूपा क्रिया। ऐसे तो इन दोनों प्रकार की क्रियाओं को व्याप लेना है। क्रिया रूप सामान्य शब्द से, कर्म शब्द से, जो कर्म संग्रह में कर्म शब्द है वह क्रिया मात्र को बताता है, फल रूपा क्रिया को भी और व्यापार रूप क्रिया को भी। और दोनों प्रकार की क्रियाओं का आश्रय कर्म संग्रह कहलाता है। कर्म यानी फलरूप क्रिया तथा व्यापार रूप क्रिया जिनमें रहती है, ऐसा ये कर्म संग्रह शब्दित वो भी तीन है, त्रिविध है। एक है करण कारक, दूसरा है कर्म कारक और तीसरा है कर्ता कारक। इनमें से पहले और तीसरे में व्यापार रूप क्रिया रहती है, तो व्यापार रूप क्रिया का आश्रय बन करके करण तथा कर्ता ये दोनों कर्म संग्रह शब्दार्थ बन जाते हैं, कर्म संग्रह शब्द से कहे जाते हैं। और फल रूपा क्रिया का आश्रय बन करके यह कर्म रूप जो कारक हैं वह कर्म संग्रह इस शब्द का वाच्य बनता है। तो कर्म भी कर्म संग्रह है, मतलब कर्म कारक भी क्रिया का आश्रय है, वह फल रूप क्रिया का आश्रय है। कर्म संग्रह शब्द का अर्थ है क्रिया आश्रय, कर्म संग्रह में कर्म शब्द का अर्थ है क्रिया, और उसका आश्रय कर्म कारक भी है, करण कारक भी है, कर्ता कारक भी है। उनमें से कर्म कारक फलाश्रय हैं, फल रूप क्रिया का आश्रय है, और व्यापार रूप क्रिया के आश्रय बाकी दो हैं। इन तीनों को कर्म संग्रह कहा जाता है, यानी क्रिया का आश्रय कहा जाता है। और ये जो क्रिया कारक फल है, ज्ञानादि से प्रेरित होकर के अधिष्ठानादि से निष्पन्न होने वाली क्रिया, और उसका फल तथा उसके निर्वर्तक कर्ता जो कारक है, ये सब के सब त्रिगुणात्मक है, चाहे वो क्रिया हो या क्रिया का फल हो या क्रिया के निर्वर्तक कारक हो, ये सत्व रज तम इन तीन गुणों का ही व्यापार होने कारण त्रिगुणात्मक इन्हें कहा जाता है। और त्रिगुणात्मक होने के कारण, कारण यदि तीन प्रकार का है तो उनका कार्य भी तीन प्रकार का होगा। इसलिए ये क्रिया कारक फलों का त्रैविध्य बताने के लिए 19वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। और ये कहा गया ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः। ये जो ज्ञान है वह भी तीन प्रकार का है, कर्म भी यानी क्रिया मात्र भी तीन प्रकार के हैं, क्रियाएं भी तीन प्रकार की हैं, और क्रिया का निर्वर्तक जो स्वतंत्र कारक कहलाता है कर्ता, वह भी तीन प्रकार का है। ये ज्ञान कर्म तथा कर्ता के त्रैविध्य का प्रयोजक कौन है, किसको लेकर के ज्ञान के तीन प्रकार बताए जा रहे हैं, कर्म तथा कर्ता के त्रैविध्य का कौन प्रयोजक है, तो इसके लिए कहा गुण भेदतः अंतिम पद में। तो गुण के तीन भेद हैं, सत्व रज तम। तो ये तीन भेदों को लेकर के गुणों के ज्ञानादि के भी तीन तीन प्रकार बताए जा रहे हैं, तीन प्रकार के गुण हैं, इसलिए गुणात्मक ज्ञानादि भी तीन प्रकार के हैं। और इन सब का संबंध आत्मा के साथ नहीं है, जो त्रिविध ज्ञान है, त्रिविध क्रिया है और त्रिविध कर्ता है, ये सब अनात्मा है। आत्मा तो त्रिगुणातीत है, इसलिए भगवान कहते हैं निस्त्रेय गुण्यो भवार्जुन। तो ये सब के सब अनात्मा के धर्म है ज्ञान कर्म तथा कर्ता, ये सब के सब अनात्म वस्तुएं हैं। और आत्मा न तो क्रिया रूप है, न तो क्रिया फल रूप है, न तो क्रिया निर्वर्तक कारक रूप है। क्रिया क्रियाफल और कारकों का यह त्रैविध्य बताया जा रहा है ना, आत्मा जिनका त्रैविध्य बताया जा रहा है उनमें से किसी भी प्रकार का नहीं है, क्योंकि वह गुणात्मक नहीं है। गुणात्मक कहा जाएगा प्रकृति का परिणाम, प्रकृति स्वयं त्रिगुणात्मिका होने से, परिणामी प्रकृति तीन गुणात्मिका होने से उसके परिणाम आकाश आदि जगत तो हो सकते हैं त्रिविध पदार्थ जगत के, लेकिन आत्मा अव्यक्त शब्दित जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति श्रुति कहती है उससे भी पर है, अव्यक्तात् पुरुषः पर, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति के अनुसार। और गुण प्रकृति तक ही सीमित है, और प्रकृति से पर जो आत्मवस्तु हैं उसके त्रैविध्य में आत्मवस्तु के साथ जिनका संश्लेष नहीं है, आत्मा जिनका परिणाम नहीं है, उसके त्रैविध्य को बताने में हेतु नहीं बनेंगे गुण, गुण भेद उसका हेतु नहीं बनेगा। इसलिए कहा कि गुण भेदतः, गुण के भेद से त्रिविधता उन वस्तुओं में आएगी जो गुणों का कार्य है। तो जो त्रिविध ज्ञान बताया जा रहा है वह भी गुण का कार्य होने से, कारण भूत गुण तीन प्रकार के होने से तीन प्रकार का हो जाएगा ज्ञान, और कर्म यानि क्रिया वह भी गुणों का ही कार्य होने से कारणभूत गुणों के त्रैविध्य से इनका भी त्रैविध्य उपपन्न होगा। और कर्ता वो है उपाधि युक्त, इसलिए उपाधि अंश में उपाधि भी जो अंतःकरण है गुणत्रय का ही कार्य होने से उसके त्रैविध्य को लेकर के उस अंतकरण उपाधि को कर्ता का भी त्रैविध्य उपपन्न होगा उपाधि के त्रिविधता को लेकर के। हाँ, इसलिए अंतकरण सात्विक है तो सात्विक ही ज्ञान और क्रिया होगी, कर्म होगा। तो तीनों का त्रैविध्य बताया जा रहा है, ज्ञान कर्म तथा कर्ता का, और इनके त्रैविध्य का प्रयोजक बताया जा रहा है गुण भेद को। और गुण भेद निमित्तक तीन प्रकार ज्ञान कर्म तथा कर्ता के होते हैं, इसमें प्रमाण बताया जा रहा है सांख्य दर्शन को। प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत श्रृणुतान्यपि, तो गुण संख्यान शब्द का अर्थ है सांख्य दर्शन, कापिल दर्शन। तो कापिल दर्शन में ये प्रोच्यते यानि कहा जाता है ज्ञान का त्रैविध्य, कर्म का त्रैविध्य और कर्ता का त्रैविध्य। ये ज्ञानादि तीन तीन प्रकार के हैं ऐसा कहा जाता है, कहाँ पर? कापिल दर्शन में, सांख्य दर्शन में। गुण भेद निमित्तक इन तीनों का त्रैविध्य कापिल दर्शन में बताया जाता है। और यथावत श्रृणुतान्यपि, इससे बताया जा रहा है कि यहाँ पर मैं उन ज्ञानादि के त्रय विध्य को बता रहा हूँ, तीन तीन प्रकार के ज्ञानादि बता रहा हूँ। और कैसा बता रहा हूँ? तो यथावत का मतलब यथाशास्त्रम यथा न्यायम, यानी शास्त्र तथा युक्ति युक्त ज्ञानादि का जो त्रैविध्य है गुण भेद निमित्तक उसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ वक्षमान श्लोकों से, उन्हें सुनने के लिए अपने चित्त को उसी में समाहित करो मेरे वचनों में। मेरे वचन हैं वक्षमान श्लोक, उसमें अपने चित्त को समाहित करो। ये एक प्रकार से श्रृणु इस शब्द से बताया जा रहा है। 19वें श्लोक के भाष्य को देखें, ज्ञानम कर्म च, इसमें कर्म शब्द का अर्थ बताते हैं कर्म क्रिया। यहाँ कर्म शब्द जैसे 18वें श्लोक में कर्म चोदना और कर्म संग्रह में कर्म शब्द क्रिया का परामर्शक है, और कर्णम कर्म करतेति में कर्म शब्द कर्म कारक का परामर्शक है। तो पूर्व श्लोक में कर्म शब्द के दो अर्थ हुए, कर्णम कर्म करते ती में कर्म शब्द का अर्थ कर्म कारक, और कर्म चोदना और कर्म संग्रह में कर्म शब्द का अर्थ कर्म क्रिया। तो यहां 19वें श्लोक में कर्म शब्द से क्रिया को लेना है, कर्म कारक को नहीं, ये भाष्कर भगवान ने कहा कि कर्म कर्म क्रिया, 19वें श्लोक में कर्म शब्द का अर्थ क्रिया है। तो कर्म कारक क्यों अर्थ नहीं है कर्म शब्द का, जैसे कर्म कर्णम कर्म करते करते ती में कर्म शब्द का अर्थ कर्म कारक किया, ऐसे यहाँ पर भी कर्म शब्द का अर्थ कर्म कारक क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्रिया क्यों लिया जा रहा है, कारक ही अर्थ कर लो, इस प्रकार का जो प्रश्न होगा इसका उत्तर देने के लिए कहते हैं न कारकम पारिभाषिकम ईप्सिततम कर्म। यहाँ कर्म शब्द का अर्थ जो पारिभाषिक कर्म है वो नहीं, कर्तुर ईप्सिततम कर्म इस सूत्र से पाणिनि जी जिस कारक विशेष को कर्म कहते हैं, कर्ता के द्वारा होने वाली क्रिया से कर्ता जिसे प्राप्त करना चाहता है उसे कर्म कारक कहा जाता है, वह पारिभाषिक कर्म है। वह कर्म यहाँ पर कर्म शब्द का अर्थ नहीं है कर्म कारक, अपितु क्रिया है। अब कर्ता का ये कर रहे हैं कि कर्ता च निर्वर्तक क्रियाणाम, तो क्रिया मात्र का निर्वर्तक जो है उसे कहा जा रहा है कर्ता शब्द से। यहाँ पर अधिष्ठानम तथा कर्ता में कर्ता शब्द से जिसे लिया गया वही यहाँ पर कर्ता शब्द से लिया जा रहा है अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य। तो निर्वर्तक क्रियाणाम वो करता है, और त्रिधा एव इनके तीन तीन प्रकार हैं, ज्ञान भी त्रिधा है, कर्म तथा कर्ता भी त्रिधा त्रिधा है, और त्रिधा एव इसमें जो एवकार है उस एवकार का अर्थ कर रहे हैं कि अवधारणम गुण व्यतिरिक्त जात्यंतरा भाव प्रदर्शनार्थ। ये जो अवधारण है एवकार त्रिधैव में वह ये बताता है कि ज्ञान क्रिया तथा कर्ता के गुण भेद से ही भेद है, और वे गुण मात्र तीन ही प्रकार के हैं, इसलिए गुण भेद तीन प्रकार का होने से ये ज्ञान आदि भी तीन ही प्रकार के रहेंगे, कोई दूसरा प्रकारांतर नहीं होगा। सात्विक राजस तामस को से अतिरिक्त कोई चौथा प्रकार नहीं रहेगा, क्योंकि जिन भेद के प्रकार के प्रयोजक जो हैं गुण वे तीन ही प्रकार के हैं और कोई भेदक नहीं है, इसलिए ये उकार बताएगा। जो तीन प्रकार इनके बताए जा रहे हैं जिस हेतु से, वो हेतु तीन प्रकार का है उससे अलग कोई नहीं है, ऐसा योकार बताएगा। इसलिए अवधारणम गुण व्यतिरिक्त जात्यंतराभाव प्रदर्शनार्थम, गुण भेदतः का अर्थ करते हैं सत्वादि भेदेन इत्यर्थ। तो गुणों के जो भेद हैं सत्व और आदि शब्द से रजह तम, ये गुण के तीन भेद होने से ज्ञान का त्रैविध्य, क्रिया का त्रैविध्य तथा कर्ता का त्रैविध्य है। अब ये गुण भेद से ज्ञान आदि के भेद में प्रमाण बताया जा रहा है कि प्रोच्यते गुण संख्याने, प्रोच्यते का अर्थ कर दिया कथ्यते, गुण संख्याने का अर्थ करते हैं कापिले शास्त्रे। तो कपिल के द्वारा रचित शास्त्र कापिल शास्त्र कहलाता है, ऐसे व्यास जी के द्वारा रचित शास्त्र को कहा जाता है वैयासिक। ऐसे कपिल का, कपिल की रचना को कहा जाएगा कापिल, कपिल की रचना वो है सांख्य दर्शन। और तदपि गुण संख्यानम शास्त्रम, ये जो गुण संख्यान शास्त्र हैं, तदपि गुण संख्यानम शास्त्रम गुणभोक्तृ विषये प्रमाणम। तो गुण और भोक्ता के विषय में प्रमाण है, गुणभोक्ता के विषय में प्रमाण है। तो गुण है सुख दुख मोह, ये गुणों का ही कार्य होने से इन्हें भी गुण कहा जाता है। सत्वगुण का कार्य है सुख, रजोगुण का कार्य है दुख, मोह और मोह है तमोगुण का कार्य, और इनका भोक्ता वो होता है अहम सुखी, अहम दुखी, अहम मूढ़, ऐसा अनुभविता। तो ये जो गुण भोक्ता के विषय में प्रमाण वो गुण संख्यान है, यानी कापिल दर्शन है। यद्यपि आगे कहते हैं प्रमाणम एव, यहाँ तक ये हुआ, यानी वेदांत के साथ कपिल दर्शन का अविरोध है इस अंश में कि गुण भोक्ता के विषय में कापिल दर्शन और वेदांत दर्शन का अविरोध है। इतनी बात कापिल दर्शन की वेद सम्मत है, श्रुति भी कहती है कि आत्मा में स्वतः भोक्तृत्व नहीं है, गुण संसर्ग से ही आत्मा में भोक्तृत्व है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणः, यह श्रुति गुण संसर्ग से भोक्तृत्व बताती है, और कापिल दर्शन भी यही कहता है। इसलिए इतने अंश में श्रुति अविरुद्ध है कापिल दर्शन, और पौरुषे वचन वह प्रमाण होता है जो श्रुति अविरुद्ध है। तो इस अंश में कपिल जी ने जो बात की है सांख्य दर्शन में वह श्रुति सम्मत बात की है, श्रुति अविरुद्ध बात की है गुणभोक्ता के विषय में, इसलिए उसे भी प्रमाण माना जा रहा है। हाँ, लेकिन पुरुष लेकिन गुणों के साथ संबंध भ्रांति से समझता है जब तक। हाँ, इसलिए प्रकृति पुरुष विवेक करना पड़ता है। जब तक प्रकृति पुरुष अविवेक है तभी तक भोक्तृत्व है, यानी गुणत्रय के साथ संबंध होने से, और गुणत्रय के साथ संबंध का विच्छेद होता है तो फिर वो मुक्त हो जाता है। इसलिए वो जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति आजा बताई है, एक अज उसका भोग करता है और दूसरा त्यागता है, ये है जहात्ये नाम भुक्त भोगान अजो हन्य। तो एक अज यानि आत्मा जीव वो छोड़ देता है पुरुष, जब इस प्रकृति का जो प्रयोजन है पुरुष के लिए भोग अपवर्ग, वो अपवर्ग रूपी प्रयोजन जैसे ही सिद्ध होता है प्रकृति पुरुष के विवेक से, तो वो छोड़ देती है, ये छोड़ देता है प्रकृति को। और जब तक विवेक नहीं रहता तब तक इसके साथ रहता है प्रकृति के साथ। और गीता भी यही कहती है, प्रकृति पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान। तो इस प्रकार ये जो भोक्तृत्व है गुण संबंध से है, ये कहते हैं उपनिषद वाक्य भी, गीता भी और सांख्य स्मृति भी यही कह रही है। इसलिए इतने अंश में सांख्य स्मृति का वेदांत के साथ अविरोध है। तो ये कहा जा रहा है कि तदपि गुणसंख्यानं शास्त्रं गुणभोक्तृ विषये प्रमाणं एव परमार्थ ब्रह्म एकत्व विषये यद्यपि विरुध्यते। तो सांख्य दर्शन का विरोध कहाँ है वेद के साथ और वेदांत के साथ? तो कहते हैं यहाँ है, परमार्थ ब्रह्म एकत्व में वे पुरुषों को नाना मानते हैं, अनेक मानते हैं, और उपनिषदें बताती हैं एको देवस सर्वभूतेषु गूढ़। तो इतने अंश में विरोध है पुरुष के नानात्व में। तो परमार्थ ब्रह्म एकत्व विषये यद्यपि विरुध्यते, कौन? गुणसंख्यान शास्त्र। गुणसंख्यान शास्त्र का ब्रह्मात्म एकत्व के विषय में वेदांत के साथ विरोध है, लेकिन गुणभोक्ता के विषय में कोई विरोध नहीं है। तो ते ही कापिला, तो कहा अविरुद्ध होने पर भी उनका यहाँ पर वेदांत में क्यों प्रामाण्य बताया जा रहा है, उनको प्रमाण के रूप में क्यों बता रहे हैं? तो कहते इसलिए कि ते ही कापिला गुण गौण व्यापार निरूपण निरूपणे अभियुक्ता इति तत्शास्त्रम अपि वक्षमानार्थ स्तुत्यर्थत्वेन उपादीयते इति न विरोधः। तो ते ही कापिला, तो कपिल के अनुयायियों को कापिल कहा जा रहा है। तो कपिल हैं सांख्य दर्शन के रचयिता, और सांख्य दर्शन की को मानने वाले वे हैं कपिल के अनुयायी, कपिल के मत का अनुसरण करने वाले। वे गुण और गौण व्यापार निरूपण में अभियुक्त हैं, यानी कुशल हैं गुणों का निरूपण करने में, और गुणों का जो व्यापार है उसका निरूपण करने में बड़े कुशल हैं, कौन? कपिल, कपिल के अनुयायी। इसलिए अभियुक्त होने कारण कहते हैं तत्शास्त्रम अपि वक्षमानार्थम वक्षमानार्थ स्तुत्यर्थत्वेन उपादीयते। तो तत्शास्त्रम यानी कपिल का जो शास्त्र है सांख्य दर्शन, उसका भी यहाँ पर उपादान किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है। किस लिए? तो वक्षमान अर्थ की स्तुति के लिए। वक्षमान अर्थ है आने वाले श्लोकों से बताया जाने वाला अर्थ, आने वाले श्लोकों से किस अर्थ को बताया जाएगा उसे इस श्लोक के पूर्वार्ध में बता दिया है। ज्ञानादि का त्रैविध्य ये है वक्षमान श्लोकों से बताया जाने वाला अर्थ, आने वाले श्लोकों में प्रतिपादित अर्थ, वो वक्षमान अर्थ शब्द से उसे लेना। और इस वक्षमान अर्थ की स्तुति यानी प्राशस्त्य गुणत्रय के भेद से ज्ञानादि के त्रैविध्य का प्राशस्त्य, ये है प्रयोजन। यहाँ पर गुण संख्यान शब्द से कापिल दर्शन को लेने का इसलिए कह रहे हैं कि स्तुत्यर्थत्वेन यानी वक्षमान अर्थ स्तुत्यर्थत्वेन उपादीयते तत्शास्त्रमपि। ये एक प्रकार से ये स्तुति कैसे होगी, तो केवल वेदांत में ही ज्ञानादि का त्रैविध्य गुण भेद से बताया नहीं गया अपितु अन्य दर्शनों में भी गुण भेद से ज्ञानादि का त्रैविध्य प्रतिपादित है ऐसा बताने से स्तुति हो जाती है। अन्य अभियुक्त भी ज्ञानादि के त्रैविध्य को बताते हैं ऐसा बताने से स्तुति हो जाती है। इसलिए कहते हैं न विरोध यानी सांख्य दर्शन का यहाँ ग्रहण अविरुद्ध है, उसका कोई विरोध नहीं है। अब चौथे पाद की व्याख्या कर रहे हैं, यथावत श्रृणु तान्यपि, यह चौथा पाद है। इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं कि यथावत यानी यथा न्यायम और यथा शास्त्रम, यथा न्यायम यथा शास्त्रम श्रृणु तानि अपि। तो न्याय यानी युक्ति, वेदांत सम्मत युक्ति और यथाशास्त्रम यानी वेदांत शास्त्र के अनुसार मैं ज्ञानादि का त्रैविध्य बता रहा हूँ उसे तुम सुनो। ज्ञानादीनि तद्भेद जातानि गुणभेद कृतानि श्रृणु तानि का अर्थ कर दिया ज्ञानादि और ज्ञानादि के भेद जो गुण भेद से बताए जा रहे हैं उनको तुम सुनो। तो तानि श्रृणु इसका अभिप्राय बताया जा रहा है कि वक्षमाने अर्थे मनस समाधिम कुरु इत्यर्थ, उनको सुनो का अर्थ है भगवान बता रहे तो अर्जुन तो सुन ही रहा है तो फिर सुनो करके कह रहे हैं का अर्थ है मेरे द्वारा कहे जाने वाले वचनों में अपने मन को समाहित करो। बीसवें श्लोक का अवतरण है ज्ञानस्य तु तावत त्रिविधत्वम उच्यते। तो 20, 21, 22 इन तीन श्लोकों से ज्ञान के त्रिविधता को बताया जा रहा है। गुण भेद को लेकर के ज्ञान का त्रैविध्य होगा, सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान, तामस ज्ञान, ये तीन प्रकार ज्ञान के बताए जा रहे हैं। पहले सात्विक ज्ञान बताते हैं 20वें श्लोक में। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमिक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। तो येन यानी येन ज्ञानेन सर्वभूतेषु का विशेषण है विभक्तेषु सर्वभूतेषु। तो विभक्तेषु सर्वभूतेषु एकम अव्ययम अविभक्तम भावम ईक्षते तज ज्ञानम यत तदोर नित्य संबंध के अनुसार यत शब्द से जिसे ग्रहण किया जाता है उसी का ग्रहण परामर्शक होता है, तत् शब्द उसी का ग्राहक होता है। तो भूत शब्द से लेना है कार्य कारण रूप उपाधि को, जो कार्य कारण रूप उपाधि है क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष है कारण उपाधि अविद्या अव्यक्त शब्द से कही जाने वाली, उसे भी यहाँ पर भूत शब्द से लिया जा रहा है। और क्षर पुरुष है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये कार्य उपाधि, उसे कहा जा रहा है क्षर पुरुष शब्द से। और उन दोनों को भी क्षर अक्षर कार्य कारण शब्दित जो उपाधि, वो उपाधि मात्र को लिया जा रहा है यहाँ पर सर्वभूत शब्द से। और ये जो सर्वभूत है ये एक नहीं है, विभक्त है यानी अनेक है, भिन्न भिन्न है, कार्य कारण उपाधिया अनेक है। उन अनेक कार्य कारण उपाधियों में उनके अधिष्ठान के रूप में ये सारे के सारे क्षर पुरुष तथा क्षर पुरुष रूप उपाधि कार्य कारण अनात्म वर्ग आरोपित हैं, कल्पित हैं। और उन सब कल्पित सर्व विभक्त सर्वभूतों का अधिष्ठान ये एक हैं, एक ब्रह्म में कल्पित हैं ये सब के सब। इसलिए विभक्तेषु सर्वभूतेषु से लेना अध्यारोपितेषु अनेक विधेषु सर्वभूतेषु, तो अध्यस्त जो अनेक प्रकार के सर्वभूत हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अध्याय का क्षेत्र महाभूतान्य अहंकार से लेकर के संघातस चेतना धृति तक बताया गया, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार विकारम उदारितम करके जो कहा, उसे यहाँ पर सर्वभूत शब्द से लेना क्षेत्र को। और वह क्षेत्र मात्र कल्पित है, अध्यारोपित है, जिसमें वह अधिष्ठान एक है। जैसे सर्पादि अनेक विकल्प एक रस्सी में कल्पित होते हैं, सर्प के संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाले पुरुष को मंद अंधकार में रस्सी सर्प के रूप में भासती है, माला के संस्कार से संस्कारित पुरुष को माला दिखेगी, माला के रूप में भासेगी, दंड के संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाले को दंड के रूप में भासेगी। तो वे जो सर्प माला दंड भूरेखादि विकल्प हैं, अध्यारोपित वस्तुएं हैं, उन सब का अधिष्ठान एक रस्सी है। और वो रस्सी सब में है, अधिष्ठान के रूप में रस्सी ही अलग अलग संस्कार से संस्कारित भ्रांत पुरुषों के भ्रांति में प्रतीयमान सर्पादि का अधिष्ठान बन करके सब में विद्यमान है रस्सी अध्यारोपित वस्तुओं में। ऐसे विभक्तेषु सर्वभूतेषु शब्द से ग्राह्य अध्यारोपित कार्य कारणात्मक उपाधि है। और उसमें बहुवचन है इसलिए वे तो अनेक हैं अध्यारोपित पदार्थ। और उसमें जो अधिष्ठान के रूप में विद्यमान एक भाव है, भाव शब्द का अर्थ है यहाँ पर वस्तु, सत पदार्थ, और वो कैसा है, वो एक है, अनेक नहीं है। उपाधि कार्य कारण तो अनेक हैं, लेकिन उसमें अधिष्ठान के रूप से विद्यमान भाव यानि आत्मा एक है, और वह निर्विकार है, अव्ययम। व्यय शब्द का अर्थ होता है विकारी। व्यय वी उपसर्ग पूर्वक ईणगतो धातु से या आयगतो धातु से अच प्रत्यय होता है कर्तार्थ में, तो व्यय शब्द बनता है। तो वी यानि विकारम, एति प्राप्नोति इति व्यय, जो विकार को प्राप्त करता है उसे व्यय कहते हैं। हाँ, जन्मादि विकारों को प्राप्त होने वाला वह शरीर व्यय है यानी विकारी है। इसमें जन्मादि छह विकार प्राप्त होते हैं, और जितने भी भूत हैं, चाहे वो अव्यक्त हो या शरीर हो अंतिम कार्य, इन सब में इन छह प्रकार के विकारों में से कोई न कोई विकार रहता ही है। अव्यक्त का जन्म रूप विकार न होने पर भी विपरिणाम और विनाश, ये विकार होता है उसका। विपरिणाम है उसी का परिणाम है अव्यक्तादि, अव्यक्त का ही महदादि, अव्यक्त के ही परिणाम है ना, इसलिए परिणाम रूप विकार हुआ उसका, और आत्म साक्षात्कार से उसकी निवृत्ति हो जाती है, इसलिए नाश विनश्यति। तो ये विकार है, अव्यक्त में भी रहता है कारण उपाधि में, और कार्य उपाधि में तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत के सारे विकार रहते हैं। तो इस प्रकार ये सर्वभूत शब्दित जो अध्यस्त उपाधि हैं वह तो व्यय है, और उनका अधिष्ठान जो एक भाव पदार्थ है ब्रह्म, वह अव्यय है, न व्यय अव्यय। तो व्यय का तो अर्थ है विकारी, अव्यय का अर्थ हो जाएगा निर्विकार, इसमें कोई विकार नहीं है। निरवय होने के कारण उसमें स्वतः विकार नहीं होगा, और असंग होने के कारण उसमें अन्य उपाधि के विकार से विकृतत्व नहीं आएगा। निरवय होने से स्वतः विकारित्व नहीं है, अवयवों के उपचय अपचय को लेकर के इसमें उपचय अपचय नहीं होगा, ये सब बताया गया अव्ययम। तो अव्ययम का अर्थ हो जाएगा कूटस्थ नित्य, और एकम शब्द बता रहा है सजातीय और विजातीय भेद रहित, अव्यय शब्द बता रहा है स्वगत भेद रहित। जो सावयव वस्तु होती है उसमें स्वगत भेद रहता है, शरीर सावयव है तो शरीर के अवयवों का जो आपस में भेद है उसे कहा जाता है वो भेद स्वगत भेद, और विजातीय भेद होता है मानवों में पशुआदि का भेद, विजातीय भेद। सजातीय भेद है एक मानव का दूसरे मानव में भेद, सजातीय भेद। तो एकम ने बताया कि ये जो आत्मवस्तु है भाव शब्दित, उसके सजातीय भी दूसरी नहीं है और विजातीय भी दूसरी कोई वस्तु नहीं है, इसलिए सजातीय विजातीय भेद से रहित है वह भाव पदार्थ। और अव्यय शब्द बता रहा है वह निरवय होने से उसमें स्वगत भेद भी नहीं है। तो इस प्रकार ये जो अनेक विभक्त यानी अनेक परस्पर भिन्न, अभिभक्तम शब्द से इनको ले लीजिए। अविभक्त हैं का मतलब भेद रहित है, भेद कहते हैं परिछिन्नता को। तो इसमें सजातीय भेद, विजातीय भेद और ये सब भी नहीं है, स्वगत भेद भी, और देश काल वस्तुकृत परिछिन्नता भी इसमें नहीं है, ये अभिभक्तम से कहा जा रहा है। ये भूत शब्दित अध्यस्त पदार्थों में अध्यस्त जो देश और काल है तत्कृत परिछिन्नता तो संभव है, लेकिन आत्मवस्तु में ये परिच्छेदक जो देश काल वस्तु हैं इनका भी भेद नहीं है, देश काल वस्तु से भी अपरिछिन्न है, ये अभिवक्तम से बताया गया। तो इस प्रकार भाव के यहाँ पर तीन विशेषण हैं, एकम, अव्ययम और अभिवक्तम। जो भाव है, अधिष्ठान है, वह देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है का मतलब भूमा है, वो भूमा है। नारद जी को सनत कुमार जी ने भूमा रूप में जिसको कहा है उसी को यहाँ पर अविभक्त भाव शब्द से कहा जा रहा है। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा, ये भूमा का लक्षण है। और वही अन्य का व्यावर्तन करने वाले विशेषण यहाँ पर है। ये जो भाव है प्रकृत, वह दृष्टा दर्शन दृश्यादि त्रिपुटी से रहित वस्तु है, वही तो भूमा का लक्षण है। वो भूमा का लक्षण इसमें घट रहा है, इसी के लिए अविभक्तम, एकम और अव्ययम विशेषण है, ये बताने के लिए कि वहाँ भेद नहीं है। ऐसी जो वस्तु है उस वस्तु को ईक्षते यानि आत्मना साक्षात करोति ये न ज्ञानेन, ये एक अव्यय अविभक्त आत्म भाव पदार्थ यानि ब्रह्म का मय के रूप में ईक्षण अनुभव जिससे होता है, ज्ञान है, ज्ञान का सामर्थ्य, वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य ज्ञान कहलाता है। तो ये न ज्ञाने न ये न वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य न, एकम अव्ययम अविभक्तम भावम ईक्षते यानी साक्षात करोति, तज ज्ञानम यानी वह जो सामर्थ्य वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य, वह सात्विकम विद्धि, उसे सात्विक कहा जाता है। तो ज्ञान शब्द की उत्पत्ति करण अर्थ में की थी ना, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम यानी वस्तु प्रकाश्यते अनेन सामर्थ्येन, वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य ज्ञान है और वह वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य तीन प्रकार का है, बुद्धिगत वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य तीन प्रकार का है। उनमें से सात्विक जो सामर्थ्य है ज्ञान शब्दित वह ये है ज्ञान शक्ति। सात्विक ज्ञान शक्ति आएगी, ज्ञान सामर्थ्य होगा तो आत्मदर्शन ही होगा। जैसे विवेकी को मंद अंधकार में भी भ्रांत पुरुषों को जिस समय सर्पादि विकल्प प्रतीत हो रहे हैं उस समय भी रस्सी ही प्रतीत होती है, क्योंकि उसके पास सात्विक ज्ञान है, वही विवेक का सामर्थ्य सात्विक ज्ञान कहलाता है, कि रस्सी ही है ऐसा ही दिखाएगा। ऐसे जब बुद्धि सात्विक वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य से युक्त होती है, ज्ञान शक्ति से युक्त होती है, तो यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधेय के अनुसार श्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से उनके जिस किसी भी शब्दादि विषय में मन चला जाए, लेकिन वहाँ शब्दादि विषयों का ग्रहण न करके ग्रहण कर लेता है शब्दादि अध्यारोपित सर्वभूत शब्दित वस्तुओं के अधिष्ठान को, अधिष्ठानभूत वस्तु को ग्रहण करता है, अध्यस्त को ग्रहण नहीं करता। जिस ज्ञान सामर्थ्य से युक्त हुआ मन ऐसा करता है वह सामर्थ्य सात्विक सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य से, सात्विक सामर्थ्य से होने वाला ज्ञान वो सात्विक ज्ञान है, वो मुक्ति का साधन है। तो सर्वभूतेषु येन एकं भावं अव्ययम् इक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। इसके भाष्य को हम लोग कल देखते हैं।